Bismillah. Gelelim kabirlerden şefaat isteği konusuna. Bunun da bazı konuları var. Kabre yönelerek dua caiz midir? Kabir ziyareti ve ölçüsü, kabri başında peygamberden şefaat istenmesi, terimler üzerine tahrifler, şer'i vesile gibi. Allah bizlere mağfiret etsin. Bütün bunlar Kadı İyaz'ın, İmam Mali'nin, ashabının bilinen eserlerinin nakilleridir. Sonra Kadı İyaz birçok kişiden icazet tarihiyle rivayet ettiği bir hikayeyi garip ve munkadı bir senetle kaydeder. Kadı İyaz'ın bu rivayeti kendilerinden aldığı raviler Ebul Abbas Ahmet bin Ömer bin Dellah, Ebul Hasan Ali bin Fihir, Ebu Bekir Muhammed bin Ahmet bin El Fihir, Ebul Hasan Abdullah El Münhab, Yakup bin İshak bin İsmail, Ebu İsrail İbni Hümeyt tarihiyle şunları nakleder. Emir el Müminin Ebu Cafer Mansur Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde İmam Malik ile tartıştı. İmam Malik Halife Mansur'a bu mescitte yüksek perdeden konuşma. Çünkü Cenab-ı Hak seslerinizi peygamberin sesini bastıracak şekilde yükseltmeyin buyurarak bir grubu tedip etmiş, diğer bir zümreyi seslerini Allah Resulü'nün yanında kısan kimseler diyerek överken bir başka topluluğu da sana odalarının arkasından bağırarak seslenenler diye zemmetmişti. Şüphesiz Aleyhisselatü Vesselam'a vefatından sonra yapılacak hürmet aynen sağlığında yapılan gibidir. Ebu Cafer bunları kabul edip sordu. Ey Ebu Abdullah, Kabe'ye yönelerek mi yoksa Resulullah'a yönelerek mi dua edeyim? İmam Malik cevap verdi. Resulullah Efendimiz kıyamet gününde Allah'a senin ve ceddin Adem'in vesilesi iken niçin ondan yüzünü çevireceksin? Hayır, Resulullah'a yönel ve ondan şefaat talep et. Cenab-ı Hak onu sana şefaatçi kılsın. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Şayet onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah'tan mağfiret dileseydiniz, peygamber de onlar için mağfiret dileseydi, şüphesiz onlar Allah'ın tevbeleri hep kabul eden ve pek merhamet sahibi olduğunu görürdün. Bu hikaye munkatıdır. Çünkü hadiseyi ilk nakleden ravi Muhammed bin Hümeyt el-Razi İmam Mali'ye hele hele Ebu Cafer Mansur dönemine erişememiştir. Şöyle ki Halife Ebu Cafer Hicri 158 tarihinde Mekke'de vefat etmiş, İmam Mali'nin vefat tarihi ise Hicri 179'dur. Halbuki Muhammed bin Hümeyt el-Razi Hicri 248'de vefat etmiş, üstelik kendi memleketinden ilim tahsili için babasıyla ancak yaşı bir hayli ilerlemişken çıkmıştır. Öte taraftan buna ilave olarak birçok muhaddise nazaran onun hadisteki derecesi zayıftır. Ebu Zura ve İbni Vara onun hadis uydurduğunu belirtmiştir. Salih bin Muhammed el-Esedi Resulullah'a karşı bundan daha cüretkar, yalan uydurmada bundan daha becerikli birini görmedim demiştir. Binaenaleyh bu hikayeyi İmam-ı Malik'ten hadis aldıkları sabit bulunan talebelerinden hiçbirisi söz konusu etmemiştir. Muhammed bin Hümeyt ise hadis alimlerine göre sadece kendi kanalıyla gelmiş bir hikayeyi senedi muttasıl olmaksızın kopuk bir vaziyette rivayet ettiği zaman şöyle dursun, muttasıl bir senetten rivayette bulunduğunda dahi zayıftır. İbn-i Hümeyd'in durumu bu olduğuna göre Maliki fukahası böyle bir rivayetle fıkıhta herhangi bir meselede İmam-ı Malik'ten herhangi bir reyin sadır olmayacağında ittifak edip ayrıca ondan El-Velid bin Müslüm ve Mervan bin Muhammed et-Tahari gibi Şamlılar rivayette bulunduğunda bunların rivayetini zayıf kabul ederek sadece Medineli ve Mısırlıların rivayetine güvendiklerine nazaran hadis alimleri tarafından zayıf görülen ve İmam-ı Mali'ye erişmemiş Horasanlı birisi tarafından rivayet edilmiş. çeşitli yönlerden kendisine adiyeti bilinen Maliki mezhebine ters düşmüş bir hikayenin ne değer olabilir? Kabe'ye yönelerek dua caiz mi? Muhalefet yönlerinden birisi Halife Mansur'un kıbleye yönelerek mi yoksa Resulullah'a yönelerek mi dua edeyim sorusuna İmam-ı Mali'nin Hazreti Peygamber senin ve ceddin Adem'in vesilesi iken niçin ondan yüzünü çevireceksin şeklinde cevap verdiğinin nakledilmesiyle ilgilidir. İmam-ı Malik'ten, diğer imamlardan ve sahabe ve tabi'in gibi seleften bilinen husus şudur. Dua eden kişi aleyhissalatü vesselama selam verip de sonra kendisi için dua etmek istediği zaman aleyhissalatü vesselamın mescidinde dua ederken kıbleye döner. Kendisi için dua ederken onun kabrine yönelmez. Ama Resulullah'a selam verdiği ve onun için duada bulunduğu zaman ancak onun kabrine yönelebilir ve o şekilde amel edebilir. Allah hepimize mağfiret etsin. Kabir ziyareti ve ölçüsüne bakacak olursak İbn Habib'in El Vadıha adlı eserinde kaydettiği ve diğerlerin belirttiği üzere İmam Mali'nin ashabının bu konuda zikrettiği her dua lafzı hep bu manaya gelmekte. İbn Habib der ki El Mebsut'ta İmam Mali'nin şu görüşü vardır. Medine halkından mescide girip çıkan kimsenin aleyhissalatü vesselamın kabrinin başında durması gerekmez. Ancak yabancılar bunu yapabilir. Bir yolculuktan gelen veya bir yolculuğa çıkan kimsenin aleyhissalatü vesselamın kabri başında durup ona salavat getirmesi, onun için Ebu Bekir ve Ömer için duada bulunmasında bir mahsur yoktur. İmam Mali'ye Medine halkından bazı kimseler bir yolculuktan gelmedikleri veya bir yolculuğa niyet etmedikleri halde günde bir veya birkaç kez bunu yapıyorlar. Belki de cuma günleri veya başka zamanlar bir iki veya daha fazla gelip kabrin başında durup selam veriyorlar ve bir surede dua ediyorlar denmişti. O şöyle cevap verdi. Ülkemizdeki fıkıh alimlerinden böyle yapılabileceğine dair bir şey duymadım. Bunu terk etmek daha iyidir. Bu ümmetin sonra gelenlerinin ıslahı ve kurtuluşu ancak ve ancak önce gelenleri ıslah edip kurtuluşa erdiren şeylerle mümkündür. Ben bu ümmetin önce gelenlerinden ve efendilerinden böyle yaptıklarına dair hiçbir şey bilmiyorum. Şu halde aleyhissalatü vesselamın kabri başında durma bir yolculuktan gelen veya yolculuğa niyetlenen kimsenin başın dışında diğerlerine mekruhtur buyurmuştur. Kabri başında aleyhissalatü vesselam'dan şefaat istenir mi? Kardeşlerim, aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra kabri başında onun şefaatini, duasını ve istiğfarını isteme dinde meşru bir şey değildir. Bu küfürdür. Eğer kabri başında Resulullah'ın duası, şefaati ve istiğfarını talep etmek meşru olsaydı şüphesiz bunu sahabe-i kiram ve hakkıyla onların yolunda gidenler yaparlardı. Bu ümmetin sonunu ancak ve ancak evvelini ıslah eden şey düzeltebilir. Allah bizlere hayır eylesin. Allah bizleri haktan ayırmamışsın. Bu kesinlikle doğru bir şey değildir. Kardeşlerim, terimler üzerine birçok tahrifler olmuştur. Şefaat kelimesi tevessül manasında kullanılmış, halktan birçoğunun ifadesine benzetilmiştir. Avamdan bir şahıs Allah'ım falanca ve filanca ile sana tevessülde bulunuyorum der. Halk duasında bir peygamber veya bir başka zatla tevessülde bulunan bir kimse için katiyetle kendisinden şefaat istenilen kişi ona dua edip şefaatta bulunmadığı ve hatta bazen bu zat orada mevcut olmayıp sözünü duymadığı ve şefaatta bulunmadığı halde bunları düşünmeksizin ondan şefaat talebinde bulunduğu ama kastedilen mana itibarıyla ona tevessülde bulunduğu der. Fakat bu Peygamber Efendimizin onun ashabının ve İslam alimlerinin kullandığı bir ifade tarzı değildir ve yanlıştır. İstekte bulunana şefaat etmeyen, onun için herhangi bir ihtiyacın yerine getirilmesi için duada bulunmayan ve hatta bazen yapılan istekten de haberdar olmayan bir kimseden şefaat talebine gelince bu ne dil yönünden ne de söylediğini bilen birisi açısından şefaat talebidir. Evet, bu o zat ile istekte bulunma ve dua etmektir. Ama şefaat talep etmek değildir. Fakat bu insanlar şeriatı değiştirdikleri gibi lugatı da değiştirince ifadelerini istişfa diye kullanıp şefaat eden zat vesilesiyle istekte bulunmayı kastettiler. Ve buna bağlı olarak da isteşfayı bihi feyeşfeake demeye başladılar. Bununla yani onlar Hazreti Peygamber'le tevessülde bulundular. Ki Cenab-ı Hak onun vesilesiyle isteğini yerine getirsin demek istiyorlardı. İşte bu da kesin bir şekilde göstermektedir ki bu hikayeyi şeriatında dili de bilmeyen bir cahil uydurmuş, bu ifadeler kesinlikle İmam-ı Mali'ye ait değildir. Kardeşlerim, şer'i vesile, kitap ve sünnette bulunan naslar bize Cenab-ı Hakk'ın nerede bulunursak bulunalım, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salavat getirmemizi emrettiği hususlarda birbirini teyit etmekte. Ve bu noktada da Müslümanlar ittifak içindedir. Ayrıca bir rivayette aleyhissalatü vesselam için Allah'tan vesile, fazilet ve onu vaat ettiği makamı Mahmud'a eriştirmesi istemeye teşvik olunmuştur. Binaenaleyh nasıl aleyhissalatü vesselama salat ve selam getirmek bizim için uyulması gerekli bir esas olarak konmuşsa, aynı şekilde Allahü Teala'dan istememiz emredilen bu vesile salat ve selam getirmenin onun için bir hak olduğu gibi aleyhissalatü vesselam için bir haktır. Cenab-ı Hakk'ın kendisine doğru aramamızı emrettiği vesile ise taatta bulunmak suretiyle Allah'a yakınlık sağlamaktır. Ve bunun kapsamına Allah ve Resulünün emrettiği her şey girer. İşte bu vesileye bizim ulaşabilmemiz ancak ve ancak kendisine iman ve itaat etmek suretiyle aleyhissalatü vesselamın izinden gitmekle mümkün olur ki buna tevessül herkese farzdır. Allah bizlere mağfiret etsin. Kıyamet gününde insanların aleyhissalatü vesselamdan kendilerine şefaat etmesini isteyecekleri, Resulullah'ın duasıyla tevessülde bulunup da onun duası ve şefaati sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın gözünü tekrar açtığı ama sahabe örneğinde olduğu üzere sahabenin yağmur duasında ve diğer isteklerinde onun şefaatiyle tevessülde bulundukları gibi aleyhissalatü vesselamın duası ve şefaatiyle tevessüle gelince bu üçüncü bir tür olup Cenab-ı Hakk'ın Resuluna kereminden dolayı onun duası ve şefaatini kabul etmesi kabilindendir. Aleyhissalatü vesselamın kendisi için dua ve şefaatte bulunduğu kimse ile dua ve şefaat etmediği şahıs elbette aynı durumda değildir. Allah hakkı hak bilip yaşamayı ve batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin.